Boek Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De One Love Band. De KNVB-bestuurders gaan hem niet dragen. Een speldje vinden ze chiquer. Alsof dat er iets mee te maken heeft. Nu is de vraag, wat gaat minister Helder doen? Er bestaan beschilderde rijstkorrels als sieraad. Is dat misschien een idee? Goedenavond en hartelijk welkom bij Dit Oog. In China lijkt de geest uit de fles. Er zijn veel protesten op straat en zelfs de president moet weg, hoor je ze schreeuwen. Wanja Koetsen zit de hele dag op sociale media, zij weet er alles van. En Michiel Driebergen is hier, hij maakte veel bijdragen vanuit Oekraïne en vanavond is hij dus hier in de studio. El Gorba, zo heet de debuutbundel van de dichter Benzo Karim. Die gaat veel over zijn ouders. En ik ontmoet ook nog Harry Jekkers, want er is namelijk een plein naar hem genoemd. Eerst maar eens even het nieuws van vandaag. Zondag 27 november. Rellen in verschillende Nederlandse steden en dat op het WK voetbal het Marokkaanse elftal België had verslagen. En daar is de 2-0. Abouglal zet het mes definitief in België. Na die geweldige actie van Hakim Ziyech. Ziyech, Ziyech. Vandaag met Taqal Jaza, Ziyech. Kitabe, Boeglal! Hada. Ook bij onze zuidenburen was het eerst feest op straat. En daarna liep het in Brussel en enkele andere plaatsen flink uit de hand. Er werd gegooid met projectielen, er werden zaken in brand gestoken, er werd een wagen omgedraaid en we zijn onmiddellijk tussengekomen met de sproeiwagen. We hebben gas gebruikt en we hebben ervoor gekozen om al die mensen uiteen te drijven richting Zuidlaan. De burgemeester van Brussel had geen goed woord over voor de relschoppers die zich voordeden als supporters. Ik weet dat vele Marokkaanse supporters zijn daar voor voetballen, maar de jongeren en de mannen die daar zijn, het is niet voor voetballen. Meer en meer Chinezen gaan de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ze willen een eind aan de lockdown en meer vrijheden. Kritiek op president Xi is verboden en de politie treedt dan ook hard op. Maar steeds minder Chinezen lijken zich daar iets van aan te trekken. Ze roepen, ik zei het al, om zijn aftreden. Xi Jinping! Xi Jinping! Zometeen dus meer hierover. Ook in Ammerzoden in Gelderland waren veel agenten op de been. Daar was een illegale rave party. In een loods waar normaal caravans staan, waren de hele nacht een paar duizend mensen aan het feesten. De sfeer was fantastisch, gezellig. Iedereen was kei vrolijk. Dat het een illegaal feest was, vonden de bezoekers geen probleem. Illegaal. Maar een officieel feestje ga ik al zo lang niet meer heen. Daar word je zo opgelegd. Voor buurtbewoners was het een slechte nacht. Het was vanmorgen tot nog een uur of 7 nog volle bak herrie. Ik heb slecht geslapen. Ook maakten ze zich zorgen over de verkeersveiligheid. Alles stapt in de auto's. Ze zijn allemaal onder invloed. En het rijdt gewoon aan. Dat mag schijnbaar allemaal hier in Nederland. Rond 8 uur zette de politie enkele afritten van de A2 af om te zorgen dat er geen nieuwe bezoekers naar het feest kwamen. Ook werd de loods ontruimd. Uiteindelijk stoppen we het feest wel. Dus dat is wel hetgene waar we op uit zijn. Dus dat mag de buurt ook zien wat dat betreft, dat het wel gestopt wordt. Ja, niet zo snel als dat we allemaal misschien wel zouden willen. In Almere was het juist een gekkenhuis bij een outletcentrum voor bordspellen. We hebben verkeersregelaars in dienst genomen om te zorgen dat niemand toch wild gaat parkeren. En we dirigeren alle bezoekers naar Almere Strand. En daar staan pendelbussen klaar die je naar de outlet zullen brengen. Ruim 6000 mensen wilden zo vlak voor Sinterklaas nog even goedkoop inslaan. Ja, net iets meer uitgegeven dan eigenlijk het plan was, maar dat krijgen we dit soort dingen. Ik had 7 spellen als plan. Ja, dus het zijn er meer geworden. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, toch een beetje hebberig van geworden. Ja, Christian Bonenbakker, wat staat er morgen in de kranten? Verzetshelden bestaan niet, zegt de directeur van het Verzetsmuseum in Trouw. Het Amsterdamse museum gaat deze week na een verbouwing weer open. En hoewel de term verzetsheld heel gangbaar is, zul je die in het museum niet tegenkomen, alleen verzetsmensen. Mensen kunnen heldhaftig zijn, maar zijn nooit 100% een held, zegt directeur Lisbeth van der Horst. Sommige verzetsmensen waren aan de drugs, andere pleegden mislukte aanslagen. Mensen worstelden en klooiden, zegt de directeur, ook in het verzet. Wij willen niet heroïseren, wij willen juist de menselijke kanten laten zien. NRC blikt vooruit op het bezoek van sportminister Helder dinsdag aan Qatar als Oranje daar speelt tegen het gasland. Minister komt niet alleen juichen, schrijft de krant, want ze gaat ook praten over misstanden. Maar hoe doe je dat? Oud-diplomaat Nicolaus van Dam geeft advies. Eerst contact maken met de Qatarese, beleefdheden uitwisselen en dan werk je langzaam toe naar de hardere boodschap. Het was volgens Van Dam beter geweest als premier Rutte was gegaan. Dat zou meer indruk maken. Amnesty International gelooft niet meer in stille diplomatie. De minister zou duidelijk in het openbaar stelling moeten nemen, zegt Amnesty. Dat zullen de Qatarese niet leuk vinden, maar als je stil blijft, lijk je als land te accepteren wat daar gebeurt. Duitsland is de plofkraken die Nederlanders daar plegen helemaal zat, is te lezen in het AD. Nu de geldautomaten hier beter beveiligd zijn, slaan Nederlandse plofkrakers met hun snelle gestolen Audi's steeds vaker toe over de grens. Bijna 2/3 van de plofkraakverdachten die in Duitsland worden gearresteerd komt uit Nederland. De bondsregering en de deelstaten willen de banken nu verplichten om meer te doen aan preventie, bijvoorbeeld met camera's en door bankbiljetten bij een plofkraak automatisch onbruikbaar te maken. Hoe gaat het met de Sinterklaasinkopen nu de prijzen zo zijn gestegen, vraagt het Parool zich af. Dat blijkt in Amsterdam per wijk te verschillen. De winkels in Noord merken dat het rustiger is. In de speelgoedwinkel zijn maar 2 van de 3 kassa's open. En een drogist zegt dat klanten alleen kopen wat er op hun lijstje staat. Maar in de chique wijk Zuid is het ouderwets druk. Dit is een buurt waar mensen het breed laten hangen, zegt een winkelier. Een andere denkt dat de mensen hier niet graag bezuinigen op een kinderfeest. De Volkskrant doet verslag van het partijcongres van Forum voor Democratie, gisteren in Zaandam. Door de radicalisering van de partij is het publiek niet kleiner geworden, maar wel veranderd, zag de verslaggever. Je ziet er nu minder studentikozen jongeren en typische ondernemers. In plaats daarvan zijn er nu meer mensen die zichzelf spiritueel noemen, meer vrouwen, en de gemiddelde leeftijd ligt wat hoger. Niemand noemt zichzelf complotdenker, maar allemaal geloven ze in samenzweringen. Een complotdenker die gelijk heeft, is een waarzegger, zegt er een. Dus Thierry Baudet is een waarzegger. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It all starts with a spark, a little light in the dark. I wanna find my way back to you. I don't know where you are, but I know in my heart that I will find my way back to you. I'll see you. Goodnight, I will find my way back to you. Though the world Back to You van Hannah May. Op steeds meer plekken in China wordt geprotesteerd tegen het strenge coronabeleid. We hoorden het al in het nieuwsoverzicht. Demonstranten roepen leuzen als weg met de partij en zelfs weg met president Xi. Zeldzame geluiden. Wat is er aan de hand in China en welke rol spelen de sociale media daarin? Manja Koetsen is sinoloog, gespecialiseerd in die Chinese sociale media. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Aanleiding voor die protesten was een brand in een flatgebouw waarbij 10 mensen omkwamen. Het strenge coronabeleid zou de hulpverlening hebben bemoeilijkt. Weet jij hoe dat zit? Ja, dat is een brand die afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden in een flatgebouw in Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang. En heel snel na die brand kwam er echt een geruchtenmachine op gang op de sociale media, waarbij werd gezegd dat die mensen opgesloten geweest zouden zijn. En autoriteiten ontkenden al heel snel dat die dodelijke afloop van de brand, dat veroorzaakt zou zijn door dat COVID-beleid. Maar ja, de geest was eigenlijk al uit de fles. Ja. Mensen waren al woedend. Mensen gingen die avond al de straat op. Eigenlijk ja, om zich uit te spreken tegen die oneindige lockdowns en excessieve coronamaatregelen. Ja, die protesten breiden zich snel uit over het land. Dat komt vast niet uit het niets. Zag jij het online ook al gisten en broeien? Ja, want eigenlijk waar we het nu over hebben, hè, deze ongekende golf van protesten die we de afgelopen dagen zien. Je zag dat vanaf begin november eigenlijk al een beetje broeien, omdat mensen hadden gehoopt dat dat grote partijcongres wat in oktober zich afspeelde in Beijing, dat eigenlijk het einde van China's strenge coronabeleid zou zijn. Iedereen dacht van, nou, na dat partijcongres, dan mogen wij weer de straten op. En die hoop was snel vervlogen. En zo zag je in november al snel dat er onrust ontstond. En er was een nieuwe reeks aan incidenten die online ook viral gingen, waarbij mensen geen medische hulp konden krijgen omdat ze in lockdown zaten. Dat ambulances niet op tijd kwamen en daardoor mensen ook overleden. Dus je zag dat langzaamaan al broeien. Je zag die frustraties echt online groeien. Ja, en als die demonstranten zelfs al weg met Xi durven roepen, wat voor commentaren zie jij dan online voorbij komen? Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben de afgelopen dagen echt aan mijn telefoon, mijn laptop, aan alles gekluisterd, gelijmd geweest. Ja. Om alles in de gaten te houden. Want je hebt op een gegeven moment op verschillende social media platforms in China heb je een soort van livestreams aan commentaren. Die kan je de hele tijd aan één stuk door voorbij zien komen. Maar op een gegeven moment zag je dus dat daar een stop op kwam. Dus je zag protesten op een universiteit in Nanjing op zaterdagavond. En daarna in Xi'an. En daarna begon het in Shanghai. En je zag dat in het begin dat daar heel veel over gezegd werd. En op een gegeven moment kwam daar echt een stop op. Ja, omdat eigenlijk de beweging te groot werd. Maar hoe dan? Hoe ging dat, die stop? Wie heeft die dan stop gezet? Nou ja, hogerhand? Nou goed, elk social media platform in China die verzorgt zijn eigen censuur. Net zoals Facebook en YouTube dat ook voor zichzelf doen. Alleen in China, als je dat niet goed doet, betekent dat het einde van je bedrijf. De social media platforms zijn extreem voorzichtig met wat ze censureren of wat ze toelaten. Dus op een gegeven moment zie je dat een woordje als Shanghai bijvoorbeeld gewoon, dat er een stop op zit en dat je daar moeilijk meer over kan posten. Ja, en wat zie je dan gebeuren als je dat toch probeert? Nou, dan zie je dat het laatste bericht van 3 dagen geleden is. Dus er zijn geen actuele discussies meer over. Ja. Maar wat je dan ziet is dat mensen springen op andere termen waar de censuurteams niet zo snel op komen. Zoals bijvoorbeeld vanavond tijdens een protest in Beijing riep een meisje heel hard: ik wil naar de bioscoop. Mensen die riepen van alles over het einde van het nul-covid-beleid. We willen uit de lockdown. Ik wil naar de film. Ja. En vervolgens wordt zo'n zinnetje ik wil naar de film dan ook opgepakt. En gebruiken mensen dat om verder in te gaan op die discussies. Ja. Wat heel interessant is, wat we de afgelopen 2 dagen vooral gezien hebben. Nou, enerzijds heb je dus de Chinese sociale media die hun eigen censuurteams hebben. Anderzijds zijn er natuurlijk vrije discussies op Twitter. Ik bedoel, Twitter is een Amerikaans platform. Maar er zijn Chinezen die via bepaalde software ook op Twitter kunnen komen. En wat je nu ziet op Twitter is dat er daar toch ook pogingen zijn om het debat moeilijk te maken door op bepaalde termen heel veel spam te gooien. Dus dat wordt gedaan door bots, door automatische accounts eigenlijk, die het heel moeilijk maken voor Twitter-gebruikers om te zoeken op wat de laatste ontwikkelingen in China zijn op het gebied van die protesten. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, dat je dus ook ziet dat er ook Chinese inmenging is op de westerse sociale media. Ja, want we hebben ook altijd begrepen dat als er één land is die sociale media weet te blokkeren en plat te gooien, dat China dan wel is. Maar ja, dat doen ze dan dus ook weer niet helemaal. Nee. Kijk, wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat China een van de meest florerende online landschappen ter wereld heeft. Mensen zijn nergens anders ter wereld zo actief op de sociale media. En voor de autoriteiten zijn platforms zoals Weibo bijvoorbeeld of de Chinese TikTok ook een heel belangrijk communicatiemiddel. Dus juist in die coronatijd, als je het volk mee wil krijgen en je wil uitleggen aan de mensen waarom maatregelen zijn zoals ze zijn, ja, dan zijn die sociale media ook heel belangrijk. Dus het is een continu spel, een spel van mensen ook op de sociale media houden. Ja. Mensen ook wel tevreden houden, maar ja, toch ook die censuur. Ja. En nou zijn die protesten relatief klein, hè? Die mensen die de straat op gaan, een paar honderd mensen op een bevolking van 1,4 miljard. Denk je, nou, wordt het wel breed gevoeld, die onvrede? Oh ja, zeker. Dit is wel ongekend. Als je kijkt, we hebben het over donderdagavond in Urumqi, op zaterdag in Nanjing, in Xi'an, in Shanghai, Wuhan, Chengdu, Beijing. Ik bedoel, dit zijn echt allemaal grote steden in China. Maar ook op de universiteiten broeit het. Dus het zijn misschien soms kleine gebaren. Ook op sommige universiteiten zijn het misschien maar kleine groepjes. Maar bij elkaar is het een grote beweging. Ja. En hier in Nederland leven we nu gewoon door, hè, met corona. Er lijkt niet zoveel aan de hand. Kijkt de Chinese overheid dan niet naar hoe dat bijvoorbeeld hier gaat? Ja, maar de Chinese overheid kijkt ook, en de Chinese mensen trouwens ook, hoe het ons vergaan is. Kijk, ze weten nu wat hun eventueel te wachten staat bij een enorme coronagolf. En het wordt natuurlijk door Chinese autoriteiten ook steeds herhaald op de sociale media. Dat er in Amerika bijvoorbeeld 1 miljoen coronadoden geweest zijn. Hm. Nou, dat wil je in China natuurlijk niet op zo'n bevolking. En al helemaal niet in sommige dorpjes van 300.000 mensen, waar je misschien maar 1 of 2 IC-bedden kan vinden. Hm. Dus er is angst dat bij het loslaten van het beleid dat er een kans is op een ontwrichting van de maatschappij, op paniek, veel doden, long covid, dat de zorg het niet aan kan. Dus kortom, ik zou zeggen, het is geen win-win situatie, maar een lose-lose situatie. Ja. Bij het loslaten van het beleid heel veel negatieve consequenties, maar zo doorgaan op deze manier, ja, dat gaat ook niet. Nee, dus het is een enorm complexe situatie. Dus ze gaan het beleid waarschijnlijk voorlopig niet omgooien. Dat geloof ik niet, maar we moeten kijken wat er deze week gebeurt. Als die onrust zo blijft bestaan en dat er zoveel sociale bewegingen zijn en woede over het huidige beleid, dan zal er wel iets moeten veranderen. Want uiteindelijk is sociale stabiliteit het allerbelangrijkste. Ja. Dankjewel, Manja Koetsen. Graag gedaan. What you come here for, boy? You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. Keep the Customer Satisfied van Simon & Garfunkel. Morgen is de burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko, in Brussel voor een conferentie over de wederopbouw van Kiev. Zowel voor de lange termijn als voor de korte, want er is een groot tekort aan stroom, warmte en water. Bij mij in de studio is Michiel Driebergen. Fijn je te zien, Michiel. We horen je natuurlijk de laatste maanden vooral vanuit Oekraïne. He, daar kom je al jaren. Even over die situatie. Wat is nu het meest dringend nodig? Er zijn twee apparaten het meest nodig. Voor de consument, voor de gewone Oekraïner, is een generator. Dat is de gouden greep. Ik ga er dinsdag weer heen en ik probeer er zelf ook een mee te nemen. Maar ook in Nederland duurt het toch wel even voordat je die in huis hebt. Dus ja, om gewoon je kachel... Generator werkt toch op diesel? Ja, werkt op diesel of op benzine als je die kleine hebt. Ja. En dan kun je eigenlijk alles weer doen wat je niet kunt doen als de elektriciteit uitvalt. Bijvoorbeeld als je een genoeg watt hebt om je kacheltje op aan te sluiten of iets dergelijks. Ja. En transformatoren zijn nodig. Die zijn dan nodig voor de energiecentrales, de stations die beschoten worden, die dingen gaan vaak kapot. En dat zijn echt grote apparaten, transformatoren heten dat, en die zorgen dat de energie die wordt opgewekt in de juiste voltage, zeg maar, naar de huishoudens komt. Ja, daar zijn die elektriciëns allemaal mee bezig. Ja, ik zag op het journaal een reportage van de Oekraïners die dan in tenten gaan zitten, omdat ze thuis gewoon geen elektriciteit hebben en geen verwarming. Ja. Dus je moet je voorstellen, als je nu in Kiev zit, dan ben je voortdurend bang dat opeens alles donker is. Ja. Het is nu weer gerepareerd na een week. Dat opeens alles uitvalt. En dan wordt het op een gegeven moment gewoon echt ijskoud. Dan wordt het gewoon 14 graden, dan wordt het 12 graden, dan wordt het 10 graden. Ja. En dan moet je ergens heen en dan kun je inderdaad naar die warmtetenten. Ja. Die heb je inmiddels ook in Kiev, op redelijk veel plekken. En dan kun je in elk geval even opwarmen. En je telefoon gebruiken. Ja, verbindingen vallen vaak ook weg. Ja, want dat elektriciteitsnetwerk, dat is het grote probleem. Kunnen ze dat steeds wel herstellen? Dat kan. Dat heeft dus in Kiev bijna een week geduurd nu. Ja. Dus het duurt wel steeds langer. Oekraïners zijn ongelooflijk creatief. We weten niet precies wat ze doen. Of het nou houtje touwtje aan elkaar hangt inmiddels. Of dat het echt gerepareerd is. We weten eigenlijk ook niet wat ze echt nodig hebben. Wat Klitschko bijvoorbeeld morgen gaat vragen van, hè, in Brussel. Wat gaat hij dan vragen? Wat heeft hij nodig? Generatoren gaat hij vragen, warme kleding en dekens gaat hij vragen. Maar gaat hij ook apparatuur vragen en gereedschap? Dat weten we eigenlijk niet. Daar is veel geheim omheen, moet ik zeggen. Dus lastig achter te komen ook voor mij wat er precies kapot is en wat er ook precies gerepareerd wordt. Nou ja, elektriciëns, dat zijn de ware helden tegenwoordig. Dat zijn eigenlijk net zulke grote helden inmiddels in Oekraïne als de militairen. Ja. Heb jij er wel een gesproken? Nou, ik heb het geprobeerd en ik moet zeggen, uiteindelijk had ik een contact, een burgemeester die in de buurt van zo'n centrale woonde. Die zou dan wel even kijken of ik ook zo'n elektricien van de naburige waterkrachtcentrale kon spreken. Maar die werd vervolgens 10 minuten later door de veiligheidsdienst op zijn vingers getikt. Nee, dat mag niet. Wie zit er achter informatie over onze energiecentrale aan? Dus er zijn in Oekraïne, het zijn natuurlijk militaire objecten inmiddels. Ja. Rusland beschouwt het ook als aanvalsobjecten. Die energiecentrales zijn voor hun nu, om nu iets op de grond te verliezen, hè, met de militairen. Ja, zijn die energiecentrales de punten om te raken? De doelwitten. En is het ook de bedoeling om het moreel op die manier te breken? Dat zou je denken. Ja, dat is denk ik de bedoeling. En eigenlijk zeggen ze dat ook ronduit. De woordvoerder van Poetin heeft gezegd, ja, Kiev, als jullie gaan onderhandelen, ja, dan kunnen jullie het veel makkelijker maken voor jullie burgers, heeft hij ongeveer letterlijk een paar dagen geleden zo gezegd. Dus dit is echt de strategie. De moed ontnemen van de bewoners. Tot nu toe zien we natuurlijk veel op televisie dat die moed er nog steeds is bij Oekraïners. Maar we weten eigenlijk niet of dat over 2, 3, 4 weken nog een keer, als het nog 2, 3, 4 keer gebeurt en als het -20 wordt, dan weten we niet hoe dat gaat. Nou ja, de verwachting is dat dus met het vallen van de winter die gevechten misschien wel zouden bevriezen. De gevechten zullen bevriezen, dat zie je nu al een beetje. Ze modderen vast, ze bevriezen, er valt nu sneeuw. De militairen hebben het heel moeilijk nu, maar aan beide kanten komen moeilijk meer vooruit. Ook de Oekraïners, die waren aan het opmars bezig. Maar die raketbeschietingen die gaan door. Ja. Ik begreep dat rond Bachmoed de strijd doorgaat en dat de mensen, soldaten, ingegraven zijn in loopgraven. Ik denk aan de Eerste Wereldoorlog bij zo'n beeld. Ja. Ja, we zien dat nu heel grootschalig in Oekraïne, maar eigenlijk is dat al 8 jaar het geval. Loopgraven, zoals in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Modder. Ik zag een van die soldaten zijn laarzen uittrekken, waar geloof ik een laag van 10 centimeter modder op zat. En zelfs de zakken die hij om zijn voeten hadden, binnendien die laarzen, die waren zelfs helemaal doorweekt. Die zitten dan 5 dagen in zijn loopgraaf zonder slaap. Wat er gebeurt is eigenlijk niet voor te stellen, ook niet voor mij. Nee. De EU-landen houden rekening met een nieuwe golf Oekraïnse vluchtelingen, maar vooralsnog blijft die uit. Hoe kan dat eigenlijk? Ik denk omdat het nog niet echt vriest. Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren als het echt gaat vriezen. -2, -3 is het nu 's nachts. Maar als het -10, -15 wordt, -20... Oekraïners zijn veel gewend, Oekraïners zijn hard en Oekraïners zijn moedig. Hebben we gezien tot nu toe in de eerste 9 maanden van deze grote oorlog. Maar eigenlijk weten we het niet. We weten niet wat er gaat gebeuren als er zo kolossaal de verwarming en de elektriciteit wordt kapotgeschoten en de verbindingen. Het is eigenlijk een rampscenario waar we de komende 3-4 maanden eigenlijk niet weten wat er gaat gebeuren. Nee, maar jij gaat daar weer naar terug. Ja, zeker. Ik ben natuurlijk dinsdag heb ik begrepen. Ja, dinsdag. En dan, ik ben natuurlijk wendbaar. Ik heb het voordat ik wendbaar ben. Als ik 3 dagen in een koud hotel zit, zit ik waarschijnlijk daarna misschien wel weer 2 dagen in een warm hotel. Dat hotel kan ook geen elektriciteit hebben, of niet? Nee, ook hotels doen de gekste dingen. Ik was onlangs in een hotel, het was daar zo lekker warm. En ik vroeg op een gegeven moment, hoe kan dat nou? Nou, het werkte hier al maanden niet meer, maar we hebben een houtkachel gebouwd. En dat werkte prima. Nou, dat is misschien voor meer mensen een idee. Ja, je ziet ook in flatjes gaan mensen nu houtkachels aanleggen. Dat is natuurlijk ongelooflijk brandgevaarlijk. Maar daar malen Oekraïners natuurlijk niet om als ze aan het bevriezen zijn. Maar dat gaat gebeuren. Het wordt echt ingericht op een koude winter. De vraag is of iedereen dat kan. En ik denk dat heel veel, met name oudere mensen, eenzame mensen. Ja, ik vrees dat er heel veel mensen gaan omkomen vanwege de kou de komende winter. En ga jij daar de hele winter blijven dan? Zoveel mogelijk. Ja. Maar goed, nogmaals, ik ben wendbaar. Ik kan ook weg. Ik heb ook vaak beschikking over een auto. Die kan vaak warm worden, in elk geval voor een tijdje. Ja. En wat ga je meenemen? Nou, je zei net al, misschien een klein aggregaat. Ja, ik weet niet of dat nog lukt, of ik dat nog haal. Ligt een beetje aan de levertijd. Warme sokken, thermokleding en veel powerbanks. En ik ben een beetje bang, misschien ook een satelliettelefoon, omdat ik een beetje bang ben dat als ik dan aan het werk ben, dan moet ik natuurlijk wel kunnen werken. Ja. Je hebt nog nooit zo hard gewerkt, volgens mij. Nee, dat klopt. Is dat zo? Dat klopt. Ja, want toen je die kant op ging, had je geen idee dat je uiteindelijk in zo'n oorlogssituatie terecht kwam? Nee, dat klopt. Kijk, die oorlog, toen ik daar die kant op ging, 8 jaar geleden, toen was die oorlog eigenlijk al gaan. Die begon toen net. Maar die was toen kleinschaliger, lokaler. Ja. Nu is die oorlog heel groot. Er zijn heel veel verhalen te vertellen. Ja. Dat doe je ook. Ja. Er zijn veel Oekraïners hier die ook verhalen vertellen. Dus wat dat betreft zijn die werelden wel naderbij gekomen, denk ik. Nou, we luisteren er graag naar. En ik wens je heel veel sterkte daar. En ik hoop dat dat nog lukt met het aggregaat. Misschien heeft iemand het wel gehoord en denkt, nou, ik ga die man een aggregaat geven. Ik zit op Twitter, Driebergen. Oké. Okay. Dank. Dankjewel, Michiel Driebergen. Goeiedag. مع بعض على نتوالف وشفتي حدايا ما ظنيت انا تفارقو كنتي معايا لقيت قلبي وخليتيني انا مغرور قلبي مجروح شوفي الدنيا دارت علي قولي لي واش ربحنا خساره حبك قتلني وانتي في محنه منك مضرور قلبي مجروح يا ناداتني الموجة ارتدتني وخلت لي قلبه معبي وانا حامل مشوق بين اوزاري خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي يا ناداتني الغربة ارتدتني وخلت لي قلبه معبي يا خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي Ja, hier in de studio is inmiddels dichter en spoken word artiest Benzo Karim. Hartelijk welkom. Ja, jouw debuutbundel is pas uitgekomen en die heet El Gorba. Ja. En dat is dezelfde titel als van dit nummer wat we zojuist hoorden van de Brits-Algerijnse zanger en YouTube-ster Mok Saib. Ja. Gaat dat dan ook over hetzelfde? Ja, Ja, eigenlijk wel. En Rorba is natuurlijk best wel een brede, heeft een brede betekenis. Nou, vertel, wat betekent het? Laat ik het zo zeggen, voor de bundel die ik heb geschreven betekent het vervreemding en een plek of plaats wat niet thuis is. Ja. Ja. Heimwee misschien ook. Heimwee, een beetje. Ja, laat ik en het dit ook nummer een... gaat daar ook over. Ja. Wat zongen ze? Kon je iets verstaan? Ja, hij heeft het op een gegeven moment over het missen van een moeder ook. Ook, nou. Ja. Dat is dus, ook. Ja. Dat is niet helemaal toevallig natuurlijk. Want dat het is niet toevallig. Nou ja, ik weet het niet. Misschien is het wel toevallig. Ja. Ja. Maar goed, een belangrijk thema in jouw bundel is inderdaad je moeder. Want je bent dat gaan schrijven na de dood van je moeder. Ja, klopt. Maar je schreef al veel langer, hè? Ja, klopt. Ik schreef al een tijdje. Ja, maar over hele andere thema's. Ja, over van alles. Maar ik moet zeggen dat toen mijn moeder... Want mijn moeder is eerst ziek geweest. Dus toen ze ziek werd, toen begon ik veel meer te schrijven ook. Ja. Het inspireerde. Ja, het inspireerde. En er kwam een bepaalde noodzaak naar boven om op die manier het ook te verwerken. Ja. Ja. Kun je iets voorlezen? Een gedicht uit je bundel? Stenendrager? Ja. Zou je dat willen doen? Want je bent een spoken word, dus eigenlijk moeten we het horen, hè? Ja, precies. Ja, tenminste, dat vind ik altijd wel extra, hoor. Ja. Stenendrager. Als ze me vragen wat thuis is, beschrijf ik hoe ze keek. Sinds zij is heen gegaan, ben ik een vreemdeling. Ik verdwaal tussen de routes steeds als ik naar huis wil. Nu ben ik alleen maar onderweg. Huizen zijn enkel stenendragers. Als muren konden praten, zou ik luisteren in de hoop iets over haar te horen. Hoe ze liep, hoe geliefd, hoe veilig. Alles dat is, kan zo geweest zijn. En met dat gegeven neem ik niet voor lief dat ik ben. Mooi. Sinds zij is heen gegaan ben ik een vreemdeling, zeg je. Kun je dat uitleggen? Ja, thuis was voor mij heel erg mijn moeder. Mm-hmm. Haar blik, weten dat als ik naar huis ga, dat zij er is. Je woont nog thuis? Ik woonde toen nog thuis, ja. En toen dat wegviel eigenlijk... Toen is er een nieuwe zoektocht ontstaan naar wat is dan thuis. En waar kan ik dat vinden? Nou, en? Heb je daar een antwoord op gekregen? Gevonden, bedoel ik? Ja, ik ben er veel mee bezig geweest. En ik denk dat ik heel erg thuis ben gaan vinden onderweg. Dus dat maakt thuis bewegelijk. Dus het kan overal zijn. En kan ook nergens zijn. In jezelf thuis? Ja. Ja. Ja. Een gevoel van vervreemding, hè? Heb je dus wel. Daar hadden we het over. Dat El Gorba betekent dat ook. Jouw vader voelt dat ook. Hè? Jouw vader is een immigrant uit Egypte. Ja, klopt. Woont al meer dan 35 jaar hier in Nederland. Ja. Maar voelt zich ook niet altijd thuis, hè? Ja. En eigenlijk lijkt steeds minder, heb ik het idee, als ik de bundel goed lees. Nee. Ik denk beide heel erg. Steeds meer en steeds minder. Eén, omdat hij hier al zo lang woont... dat eigenlijk Egypte een vreemd land voor hem is. En hij heeft altijd gezegd van op een gegeven moment... wil ik ook een keertje terug. En nu merk ik steeds meer dat hij daarop terugkomt. Doet hij niet? Nee, hij woont hier al zo lang. Hij voelt zich hier meer thuis dan daar. Ja, wat denk je dat hem tegenhoudt? Ik denk, ja... Ik, mijn broertje en zusje, ik denk dat hij dat heel lastig vindt. Ja. Ben jij er vaak geweest in Egypte? Ja, vroeger vooral. Voel jij er thuis? Niet altijd, nee. Want daar ben je natuurlijk weer een westeling. Ja. Ja, daar val je er zo tussenin. Ja, dat is een verhaal natuurlijk wel... Dat is wel een bekend verhaal, Maar goed, wat het leuke is, vind ik, is dat je vader ook zelf aan het woord komt in die bundel. Ja. Hij opent elk hoofdstuk met een brief in het Arabisch. Ja, klopt. Waarom heb je dat zo gedaan en dat niet vertaald? Hij opent dan in het Arabisch en dan vertaal ik het naar het Nederlands. Ja, ja. Ook omdat ik vooral op zoek was naar hoe kan hij zijn verhaal vertellen op de meest comfortabele manier voor hem. Want dan krijg je de gelaagdheid in zo'n verhaal. En ik denk dat ook omdat de Arabische taal voor mijn gevoel heel... bewegelijk is, heel poëtisch is, dat daar heel veel onder ligt, verschillende lagen kent. Is die bewegelijker en poëtischer dan het Nederlands? Dat zou ik wel zeggen, ja. Ja, nou, ja, je kijkt me zo aan van... Nou, hoe durf je te suggereren dat het andersom is? Nee, maar het is... Maar je dicht wel in het Nederlands. Ja, ja. Ja. Ik ben natuurlijk hier geboren. Ik ben veel meer comfortabel met de Nederlandse taal dan de Egyptische taal. En je treedt er ook mee op? Ja, klopt. Dus dan zou je in het Arabisch... Bestaat dat eigenlijk in ook dat spoken word, dat artiesten in het Arabisch? Zijn die daar ook veel? Of is dat een typische westerse uitvinding? Nee, ik denk dat overal bestaat. Ik denk dat de eerste vorm van verhalen vertellen een orale vorm was. Tuurlijk, ja. Dus ik denk dat... En die onderscheid vind ik zelf ook altijd lastig. Want poëzie is dan op papier en spoken word is dan om voor te dragen. Vind je dat er veel verschil is? Vind je dat als mensen de tekst alleen lezen, dat het dan echt heel anders is dan als ze jou horen? Nee, niet per se. Ik heb nu een bundel gemaakt waar ik juist vind van je kan het gewoon lezen zonder mij te horen. Ja. En dat noem ik dan poëzie. En als ik heb ook andere stukken die draag ik dan voor en dat is dan spoken word. Ja. Je hebt een prijs gewonnen, hè? Ja. Wat goed, gefeliciteerd. Ja, en die eet El Hijra prijs. El Hijra, wat betekent El Hijra? Dat ik probeerde op te zoeken en daar kon ik niet achterkomen. Ja, El Hijra is eigenlijk de reis. De reis? Ja, de reis. Oké. Okay. Ja, het heeft denk ik nog meer betekenissen, maar... Weet je niet. Nee. Is dit een heel herkenbaar verhaal voor immigranten in Nederland, denk je? Ik denk het wel. En ik denk dat... wat ik ook wel ook veel terug heb gekregen... dat dit een heel herkenbaar verhaal is voor heel veel mensen. Ook mensen die niet per se met een migratieachtergrond... omdat ik het ook veel heb over rouwen en familie. Dat die verhalen toch wel thuiskomen op verschillende mensen en verschillende soorten mensen. Ja. Ja. Is jouw moeder hier in Nederland begraven? Nee, die is in Egypte begraven. In Egypte? Ja. Nou, dus als jij naar haar graf wil, dan moet je daar naartoe. Dan moet ik daar naartoe. Ja. Vond je dat jammer? Nee, vind ik niet jammer. Omdat ik weet dat een hele duidelijke wens van haar is. En je vader gaat die ook in, als het ooit zover komt. Ja. Ja. Goed, we gaan nog even één gedicht. Ja. Stadsgezicht. Stadsgezicht, ja. Ja. Okay, even wat horen, ja. Moet ik even erbij pakken? Ja hoor, bladzijde 39 staat. Ja. Stadsgezicht. Elke plek in de stad heeft een gezicht. Ik word niet gezien... Niet gevoeld. Elk gezicht heeft een routebeschrijving. Ik word niet gevonden, niet opgezocht. Elke routebeschrijving kent een bestemming. Ik wil er niet naartoe, niet van weg. Elke bestemming kent een vertrekpunt. Ik begin elke dag opnieuw. Is het helend? Want het is natuurlijk het gaat over een gevoel van vervreemding, ook dit gedicht weer. Is het helend om er poëzie over te schrijven? Ja. Helpt het? Voor mij heel erg. Ja? Ja. En kan je uitleggen hoe dat dan komt? Het is op een gegeven moment het schrijven van poëzie zo natuurlijk voor mij geworden... dat ik in mijn lichaam een speciaal gevoel krijg. En dat gevoel krijg ik alleen als ik wil schrijven. Mm-hmm. En dan doe ik dat en dat geeft heel veel rust. Heb je voorbeelden van dichters? De dichters die je heel goed vindt? Er zijn zoveel dichters. Nou ja, gewoon eentje. Misschien wel ook een Nederlandse dichter, of niet? Ja, een Nederlandse. Ik vind Dean Bowen een hele goede dichter. Ja. Zijn er te veel? Overval er te veel. Ik overval je met die vragen. Goed. Ja. Ja. Nou goed, je hebt een hele speciale stijl waarbij je zinnen een beetje zo onaf laat, hè? Ja. Ja. Dat is de idee. Dat doe je expres? Ja, ongetwijfeld, maar er zit een idee achter. Er zijn wel eens mensen die twijfelen of ik het expres doe. Oh, nou, ik niet hoor. Nee, dankjewel. Ja, ik probeer ook in de taal iets bewegelijks te vinden. Hm. En ook iets over te laten aan de interpretatie van de lezer. Ja. En ik hoop dat het daarmee lukt. En ik denk dat ik vind het interessant om die beweging op te zoeken in zowel mijn dagelijks leven als in wat ik maak. Ja. En mijn gedichten. Nou, ja. Volgens mij is dat heel erg geslaagd. De bundel heet dus El Gordo. We weten nu wat het betekent. Ja. Het is een monument geworden voor je ouders. Dank je wel, Benzo Karim. Dank. Ja, we gaan naar een andere persoon die ook optreedt, net als jij. Harry Jekkers. Vanaf dit weekend kent Den Haag namelijk een Harry Jekkersplein. Ken je Harry Jekkers? Ik heb er vandaag toevallig over gehoord. Nou, je bent in Den Haag opgegroeid, hè? Je bent in Den Haag opgegroeid. Erg, ja. Dus je moet Harry Jekkers kennen. Goed, dat Harry Jekkersplein is dus genoemd naar Harry Jekkers. En wat leuk is, 32 jaar geleden zong Harry Jekkers de straatnaam Bordjes Blues over wat je moet doen om je naam op een bordje te krijgen. En dat nummer heb je speciaal voor dit eerbetoon uit de motteballen gehaald, Harry. Want ja, je bent hier. En geüpdate. Laat dat eerst maar eens even horen. Ik loop door de Adriaan van Oostadelaan en vraag me af, wat heb die Adriaan gedaan dat die hier met zijn naam op een bord kwam te staan in de Adriaan van Oostadelaan. Yeah, right on. Dan komt het Jozef Israëlplein. Ik vraag me af, wie zou die Israël zijn? Die zomaar hier in Holland een plein staat te zijn. En zou er ook in Israël een jongen... Sorry, ik ben verkouden. Even kijken hoe ik met de weg kwijt. En zou er ook in Israël een Jozef Hollandplein zijn? Wie moet je zijn? Wat moet je doen? Voor je naam op een straat of een plein of een plantsoen. Hoe groot moet je zijn? Hoe dood moet je zijn? Voordat je naam op een straatnaambordje komt te staan. En dan komt de perkedonder slaan. Ik blijf verwonderd onder het perkedonderbordje staan. Waarschijnlijk heb die donder nooit een flikker gedaan. Je zou hem toch met zijn eigen bordje voor zijn perkedonder slaan. En dan komt de monsieur Bekker slaan. Nooit van gehoord, al heb die vast wel wat gedaan. Die monsieur die heeft er nou wel lang genoeg gestaan. Het spijt me voor je bekkers, maar je bordje gaat eraan. Ik klim omhoog in de lantaarnpaal en fluit er welke streepje door de B heen haal. Met een viltstift een jeetje en het werk is gedaan. En hup, daar hangt de monsieur Jekkerslaan. Zo moet je dat doen, hé, zo moet je zijn. En daar hoef je geen beroemde dode schilder voor te zijn. Geen Jean-Paul Sartre, geen Simone de Beauvoir. Alleen je naam kunnen schrijven en genieten maar. Ik loop door de monsieur Jekkerslaan. En ik zie overal monsieur Jekkers staan. En ik roep midden op het monsieur Jekkersplein. Het is te gek om Harry Jekkers te zijn. Ik ben in Den Haag ooit begonnen als Harry Klorkenstein. Nooit gedacht dat ik ooit zo beroemd zou zijn. Dat ik kan roepen hier op mijn eigen Harry Jekkersplein. Het is te gek om Harry Jekkers te zijn. Hartstikke leuk, Harry. Kom snel aan tafel. Er is nog een plek. Ja, en Harry Jekkersplein. Iedereen die denkt natuurlijk, waar, ja, wat, daar moet je eigenlijk dood voor zijn om een straat of een plein, ja, ga daar maar zitten, naar je genoemd te krijgen. Maar dat is bij jou, ja, dus nu niet nodig. Je moet dood voor zijn, anders mag dat niet. Nee, dat, maar waarom mag dit dan wel? Nou, omdat het niet op de openbare weg is, maar in een klein half pleintje voor de Koninklijke Haagse Schouwburg. Ja. En dan mag het wel. Oh ja. Dus dat, ja, dat vind ik wel een enorme eer. Want ja, je hebt bijvoorbeeld geen Ruttestraat of een Kaaglaan. Die heb je allemaal nog niet. Nee. Je leven nog. Kaagbaan heb je wel. Kaagbaan heb je wel, ja. En, dus ik vind het een enorme eer. Ja. Maar 40 meter van de openbare weg is dat tegeltje geplaatst. Dus... Ja, het is die Schouwburg en die loopt een beetje rond. En ja, daar is een pleintje eigenlijk. Ja. En ik lig heel dicht bij de openbare weg. Ik denk dat ik het record van Nederland heb als levend iemand. Ja. En waar heb je dat aan te danken? Hebben ik ze heb dat ook gezegd? Ik heb het te danken aan het feit dat ik... Ja, het is een beetje opschepperig, maar het is nou eenmaal zo. Doe ik maar. Heb 68 keer gestaan in de Koninklijke Schouwburg, uitverkocht. In Den Haag. En meer dan 40.000 mensen getrokken. En ze vonden na 4 jaar, met COVID erbij, dat ik wel een cadeautje verdiend had. En dit liedje kenden ze ook van vroeger. En toen hebben ze dat voor me geprobeerd te regelen bij de gemeente. Ik vind dat echt geweldig. Heel leuk. Ja. En die voorstelling die heette Achter de Duinen. Achter de Duinen, ja. En dat is weer een klein stukje uit die beroemde regel van Den Haag. Den Haag, mooie stad achter de duin. Ja. En nou, hier in Benzo Karim zit hier nog, die is ook in Den Haag. Dat liedje ken je wel? Ja, tuurlijk. Nou kijk, dat kent hij wel. Ja. Maar je wist niet dat Harry Jekkers dat had. Mijn liedjes zijn beroemder meestal door mijn naam. Vind je dat erg? Nee, helemaal niet. Misschien wel leuk. Ja. Hoe kwam jij eigenlijk als jonge Harry uit de Haagse Moerwijk in aanraking met theater en cabaret? Pas veel later. Ik ben gaan studeren in Groningen, Engels. En daar ben ik in een cabaretgroepje terechtgekomen, in bandjes, in folkmuziek. En daar is het een beetje begonnen. Ja. Maar daarna ben ik leraar geworden, heb ik 3 jaar gedaan. En dat vond ik geen flikker meer aan. En toen ben ik samen met een vriendje een bedrijfje begonnen. Een schrijfbedrijfje. Maatschap de Briljant voor alle juweeltjes. Weet ik was dat Koos Meinders al? Met Koos Meinders. Ja, dat is een beroemde jeugdboekschrijver. Ja, jeugdboekschrijver. Ja. Ja. En ik ben dan cabaretier geworden. En ja, dat is eerst popmuziek en daarna cabaret. En dat, ja. Ja, dat liep meteen goed met al die hits en zo. Dat ja, je bent een beroemdheid. Ben je een Hagenees of een Hagenaar? Nee, Hagenees natuurlijk. Hagenaars, dat zijn omhooggevallen mensen. Ben zo Karim is ook een Hagenees? Natuurlijk. Want bij een Hagenaar denk ik aan Louis Couperus. Ja, zo ik iets ben ik een Hagenaar. Dat staat op zijn standbeeld. Ja, die wonen op het zand, hè? Ja. Zegt je dat wat? Jazeker. En wij op de klei. Ja. Is dat nog steeds zo'n scheiding? Ja, er is nog steeds wel zo'n onderscheid. Ja, er is natuurlijk een heel net en gedistingueerd Den Haag. Ja. En een zoutje gaaiers, wat gewoon Hagenezen zijn natuurlijk. Ja. Ja. Maar waren jouw ouders ook Hagenezen? Ja, natuurlijk. Ja, mijn vader vooral ook. En die hele familie waar die vandaan, de Jekkers, dat waren echt hardcore Hagenezen. Ja. Ja. Die dronken en die woonden in de kroeg eigenlijk. En zaten soms in de bak en zo. Dus dat soort ooms had ik wel. Dus dat het wel ruig aan toe ging. Ja. Ken je eigenlijk nog meer? Ik zit hier nu met 2 Hagenezen aan tafel. Zijn er eigenlijk nog meer Hagenezen of voor mijn part Hagenaars die een plein of een straat zouden verdienen? Ja, daar heb ik zelfs een lans voor gebroken in die voorstelling. Ja, natuurlijk Kees van Kooten, Wim de Beep, Paul van Vliet, The Golden Earring, Direct, Anouk. Mag van mij ook een beeld krijgen. Ja. Ja. Een beeld zelfs? Voor mij mag ze een beeldengroep zelfs. Ja, maar goed, dan moeten er dus allemaal straten en plekken gevonden worden die een soort particulier eigendom zijn, want anders gaat het dus niet lukken. Nee, precies. Of ze moeten dood. Want nou, dat willen we ook niet, hè? Nee, willen we ook niet. Nee, ja, ooit zal het ervan komen. Maar bijvoorbeeld hier op het Mediapark heb je hebt een Joost de Draaierplein en een familie de Mol laan en een weet ik wat. André van Duinsteeg, geloof ik. Ja, van alles. Ja. Ik bedoel, en daar kon het ook alleen maar omdat dat geen gemeente... Geen openbare weg is. Ja. Nee, dat is echt zo. Dus, ja. Nou, hoorde ik, Harry, dat jij helemaal niet meer in Den Haag woont. Nee, ik woon dat al vond ik heel lang. Eigenlijk wel een enorme teleurstelling. Ja, dat zeggen mensen altijd. Maar... Is dat zo? Ik vind het wel een voordeel, hoor. Maar het is zo, ik ben op mijn 20ste gaan studeren in Groningen. Ja, dat zei je. Maar ben je toen niet meer teruggegaan naar Den Haag? Nee, ik ben les gaan geven en ik kreeg een baan in Utrecht. En dan ben je verliefd op een meisje en dan blijf je daar hangen en dan ga je vrienden maken en is er nooit meer van gekomen. Maar dat is toch wel eigenaardig, want je hebt echt naam gemaakt als Haagse cabaretier. En nu horen we dat je daarna je 20ste eigenlijk helemaal nooit meer gewoond hebt. Nee, maar niet gewoond, maar wel natuurlijk vaak weer geweest. Mijn ouders woonden daar nog natuurlijk. Ja. Maar ik vond het ook wel een voordeel. Ik denk dat ik O Den Haag nooit had kunnen schrijven. Bijvoorbeeld een beetje een nostalgisch liedje over een gelukkige jeugd in Den Haag. Als ik daar had blijven wonen. Ja. Dus de afstand die je had. Dat je dacht, was dat toch eigenlijk een hele leuke jeugd daar. Zo in dat kleine wijkje, weet je wel. En dus dan kan je er van een afstand naar kijken. En maar ja, je bent en blijft Hagenees. Net als dat je Nederlander bent. Ja. Ik woon ook vaak in het buitenland, dus... Ja. Maar goed, het had dus ook met die ontheemding te maken waaruit dit lied is ontstaan. Ja, heimwee naar mijn jeugd en naar Den Haag, omdat ik daar niet meer woon. En zo, Karim, heb jij nog wel eens woon jij nog in Den Haag? Nee. Heb jij wel eens heimwee naar Den Haag? Kan je dat voorstellen? Ik heb dat nog niet. Ik denk dat ooit nog wel komt. Ja. Maar ik woon nu ongeveer 3 jaar in Rotterdam. En ik, in Rotterdam? Ik ben een gelukkig mens in Rotterdam. Ja. Ga je, Harry Jekkersplein is er dus nu. Ja. En hangt er een beetje een mooi bordje? Nee, er is een tegel met Harry Jekkers. Ze wilden er een bordje ook ophangen, maar daar kregen ze toch een mond mee met de gemeente. Oh. Dus het is bij een tegel gebleven. Maar ja, het is ook mooi. Een tegel? Een tegel, zeg maar. Ja. Harry Jekkers... Plein. Ja, ligt op de grond. Dus een bordje, dat mocht niet. Met een kreet van mij: je moet vliegen in je dromen om later van de grond te komen. Oh. Dus dat staat daar. Dat is een mooie poëtische tekst. Ja, ja. Ik heb ook hele poëtische liedjes. Ik zit hier gewoon met twee dichters aan tafel. Absoluut. Wat zou je vader ervan gevonden hebben? Heb je dat toch gevraagd? Mijn vader vond het prachtig dat ik dit deed. En dat ik dit plein zou krijgen, ja, dat zou hij geweldig hebben gevonden natuurlijk. Ja. Hij heeft gelukkig nog het voorste gedeelte van mijn bekendheid meegemaakt. Ja. Arnie M. G. Schmid prijs, toen ik die kreeg, was hij erbij. Voor je lied. En Arnie M. G. Schmid, die was er nog toen. Ja. En daar kregen ze een handje van, mijn vader en moeder. En dat vonden ze geweldig. Ja. Na de koningin was wel dat de hoogste vrouw van Nederland. Ja. Dus dat ben ik blij om. Maar ja, dit zou ze geweldig hebben gevonden. Ja. Nou, het is gewoon leuk. Het is een hele eer en het is ook een beetje grappig. Het is een beetje een geintje en een hele eer. Maar toch ben ik er deep down inside echt trots op. Nou, terecht. Ja, hey, okay. Dankjewel dat je hier was. En dat je ook dat lied nog gezongen hebt. Ondanks het feit dat je een klein beetje verkouden was. Ja, was het. Dat maakt het eigenlijk heel authentiek. Het is gewoon een live programma. Ja. Hey, dankjewel voor je komst. En wens ook Karim ook. En misschien ga je ook nog wel eens een keer iets over Den Haag schrijven. Ja, je weet het nooit. Misschien wel. Goed, we zijn aan het eind gekomen. Morgen zit hier Chris Keijnen, denk ik. En straks kunt u nog luisteren naar de Zwarte Prietpraat van Prem Radakishun. Heel veel plezier. Dag. Een sigarette. En een laatste glas im Steen. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Feyenoord is een rood-witte vlag op een doodskist. Feyenoord is een schitterend ongeluk. Feyenoord is de club waar op het voorplein van het stadion een zoon stiekem zijn vader verstrooit. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. In zijn nieuwe razendspannende thriller November geeft bestsellerauteur Thomas Oldeheuvelt een ongekend duistere kijk in de menselijke ziel. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Simone. Hey Simone, hallo. Bert Stam hier van Stamhoveniers. Hallo. Wij hebben 10 beuken in de Eikenlaan omgezaagd. Mm-hmm. Maar er hadden 10 eiken in de Beukenlaan moeten zijn. Klein misverstandje met de opdrachtgever. Oei, dat is vast niet goed gevallen. Nee, er stond al een boom van een kerel bij mijn bus. Dus ik zou graag even met je sparren over wie de schade moet vergoeden. Als ondernemer kun je gewoon Centraal Beheer bellen. Dan helpen wij je verder. Met je aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Kijk op centraalbeheer.nl/ondernemen. NPO Radio 1.